الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں اللہ تعالی نے ہر قسم کی فحاشی کو ظاہری ہو یا باطنی اس کو حرام قرار دیا ہے بغاوت کو بھی اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا حق باتیں کہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے کی جو حالت تھی وہ باقی لوگوں کی نسبت فحاشی کے معاملے میں قدرے محتاط تھے عرب لوگ بہت زیادہ غیرت مند اور بہت زیادہ حیا والے سمجھے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود اس حیا کے معاملے میں دین اسلام نے بہت زیادہ تبدیلیاں اس معاشرے میں کھڑی کی تاکہ بے حیائی کو فحاشی کو ختم کیا جا سکے تو اس سلسلے میں دین اسلام نے لباس کے قوانین ستر کے قوانین حجاب اور پردے کے اصول اور ضابطے یہ مقرر فرمائے اور پھر اسی طرح خواتین کے لیے خاص احکامات نازل کیے کہ یہ مرد و زن کا آپس میں اختلاط نہ ہو پھر اسی طرح عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے روک دیا کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر کسی بھی دن کسی بھی رات سفر نہ کرے اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ازواج مطہرات میں سے آپ کی بیویاں آپ کے پاس ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتی بیٹھتے کوئی معاملات ہوتے بات چیت کرتے وہ چلی جاتی ایک دفعہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ آپ کے پاس آئی اور عشاء کے بعد دیر ہو گئی جب عشاء کے بعد کچھ وقت گزر گیا دیر ہو گئی گھر جانے کے لیے اب اور کوئی محرم ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے آپ مسجد سے باہر نکلے اور انہیں گھر تک چھوڑ کے آئے یعنی کہ فحاشی بے حیائی جس قدر اس کی سرکوبی ہو سکتی تھی دین اسلام نے کی ہے اور اس کا جتنا سدے باب ہو سکتا تھا وہ دین اسلام نے کیا ہے اب اسی طرح جو انسان کی گفتگو ہے اس گفتگو کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہ فحش قسم کے کلمات بول جاتے ہیں اور کئی تو بڑے شوق سے بھی بولتے ہیں تو اس کی بھی مکمل طور پر دین اسلام نے سرکوبی کی ہے، اس کو ختم کیا ہے. اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں لباس کے احکامات نازل کیے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جسم پر کوئی بھی کپڑا کسی بھی طرح سے لے لیں وہ لباس ہے، یہ ہمارے ہاں عام شعور ہے. کوئی بھی کپڑا کسی بھی طرح جسم پر لے لیا جائے وہ لباس ہے، لیکن دین اسلام وہ لباس کا ایک خاص معنی بتاتا ہے، ایک خاص معنی لباس کا بتایا جاتا ہے دین اسلام. مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا، تم پر لباس نازل کیا ہے. لباس زمین سے پیدا ہوتا ہے، زمین یہ پھٹی کپاس اگاتی ہے اسی سے یہ تیار ہوتا ہے، یا جانور یہ بھی زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں، زمین پر بڑھتے پھولتے ہیں، ان کے وہ بال اتارے جاتے ہیں اس سے بھی لباس تیار ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا. پھر لباس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے آگے کی ہے، اس کی حد بندی، اس کی تعریف اللہ نے کی ہے. لباس کیا ہے؟ یواری سوآتیکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اپنی اوٹ میں لے لیتا ہے. واریشا اور باعث زینت بھی ہے، کسی چیز کا اوٹ میں ہونا اور کسی چیز پر کور کا چڑھ جانا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو لفظ کور بولنا آتا ہے، اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا کور چڑھا دیتا ہے اور رات پر دن کا. لفظ کور بھی عربی زبان کا ہے، گو کہ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے لپیٹ لینا. اب جس طرح یہ اس کے نیچے فوم ہے، فوم کے نیچے لکڑی ہے نا، تو اس کے اوپر اس کو اس انداز سے ٹائٹ کر کے چڑھایا گیا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حصہ الگ ہے اور یہ حصہ الگ ہے. اسی طرح آپ کتاب پر کور چڑھاتے ہیں تو کتاب کے جو جلد کا آغاز اور انتہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. بس اوقات کتاب کے جو کونے ہیں اس کے اوپر اگر لگی ہوئی ہو ٹاکی، کپڑا لگا ہوا ہو، اور اس کے اوپر آپ ٹائٹ کر کے کور چڑھا دیں تو کور دور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے، ٹاکی کپڑا نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ ابری ہوئی ہے، یعنی اس کے کونے بنے ہوئے ہیں کتاب کے. یعنی کور یہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے اندرونی جسم کے خد و خال نمایاں نظر آئیں، وہ ہوتا ہے کور. اور یواری یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کو اس انداز میں چھپا لے کہ اس کے خد و خال نظر نہ آئیں، بالکل محسوس ہی نہ ہو. اس طرح یہ دیوار ہے. اب دیوار کے ماورا، اس کے پیچھے کیا ہے کچھ پتا نہیں، اس کی جسامت کیا ہے، خد و خال کیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں. اس کے اوپر لفظ ورا بولتے ہیں، ورائی حجاب، پردے کے پیچھے. پردے کے پیچھے کیا کوئی پتا نہیں. یواری لباس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ بولا ہے. یعنی سادہ سی لباس کی تعریف کیا بن گئی کہ لباس ایسے کھلے کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہوں. تو وہ کپڑا جو انسان کے جسم کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، دبا لیتا ہے، تنگ سی شرٹ ہو، پینٹ ہو، قمیض ہو، کوئی بھی ایسی چیز، اسلام کی نظر میں وہ لباس نہیں. اسلام اس کو لباس قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لباس کیا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیکم وریشا. یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی تعریف کی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی بات بڑی واضح طور پر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی من اہل النار, میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں, لم اراہما, میں نے انہیں نہیں دیکھا, یعنی آپ کے دور میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے. کون کون سے دو گروہ ہیں؟ فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر, کچھ ایسے مرد ہیں جن کے ہاتھ میں گائے بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہیں, یضربون بہ الناس, وہ اس کے ساتھ لوگوں کو مارتے ہیں, لوگوں پر کوڑے برساتے ہیں بلا وجہ, جبر و تشدد کرتے ہیں. ایک گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ فرمایا نساء, ان عورتوں کا ہے. کون سی عورتیں ہیں؟ قابل غور ہے بات. کاسیات, جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے. کاسیات وہ لباس پہنے ہوئے ہیں, آریات برہنا ہے, یعنی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کے جسم پر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے, نہیں, کپڑا ہے, کپڑے انہوں نے پہنے ہیں, لباس پہنا ہوا ہے, لیکن آریات ننگی ہیں, تنگ باریک لباس جسے جسم جھلکتا ہو, یا ادھورا لباس. یہ سب ایسے ہیں کہ لباس پہنا تو ہے لیکن آریات اس کے باوجود ننگی ہیں. ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں؟ وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائی ہے. فرمایا مائلات, یہ عورتیں شریف زادیاں نہیں ہیں, تنگ کپڑے پہننے والیاں, باریک لباس پہننے والیاں, ایسا باریک لباس جس کے اندر سے جسم نظر آتا ہے, یہ شریف عورتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں, یہ مردوں پر مرتی ہیں, ان کے سر پہ عشق کا بھوت سوار ہے, جو آپ لفظ مناسب سمجھے استعمال کر لیں. پھر دوسری وجہ بتائی ممیلات, یہ ایسا لباس پہن کے مردوں کو اپنے آپ پر فریفتہ کرنا چاہتی ہیں, اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ مرد ہمارے عاشق بن جائیں. یہ وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تنگ لباس, باریک لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں کہ یہ مردوں کو مائل کرنے والیاں, خود ان کی طرف مائل ہونے والیاں ہیں. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے, یعنی سر سے ننگی اور سر کے بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کیا ہوا. بختی اونٹ عام طور پہ اونٹ کی کوہان اس طرح ہوتی ہے نا, دونوں طرف سے برابر گول تھی, لیکن جو بختی اونٹ ہوتے ہیں ان کی کوہان پیچھے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے, لا يدخلن الجنہ, یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی, ولا یجدن ریحہا, نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی, وَإِنَّ ریحہا لَتُوجَدُ مِن مَسِیرَتِ قَذَا وَقَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے. تو یہ آیت اور حدیث دونوں چیزیں سامنے رکھیں تو لباس کا معاملہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ لباس وہ کیا چیز ہے, اسلام کس کو لباس کہتا ہے, ہمارا معاشرہ, خاندان, کنبہ قبیلہ, دوست احباب, اقربا, خیش و اقارب, ٹھیک ہے, اور فلاں فلاں سارے ایرے گہرے, ہر کسی نے اپنے دماغ کے مطابق کسی نہ کسی چیز کو لباس قرار دیا ہوا ہے. جس کا دماغ جتنا زیادہ تاریک ہوتا ہے اس کا لباس اتنا ہی مختصر ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ اس کو روشن خیالی کہتے ہیں, وہ روشن خیالی نہیں, تاریک خیالی ہے, تیرا خیالی ہے, وہ اتنا زیادہ ہی لباس کو مختصر کرتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور حدیث بھی اسی حوالے سے سنن نبی داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے منع کیا، ان میں سے ایک کام وَأَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، آدمی اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے اگر اس کے اوپر چادر نہیں ہے، رداء کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اس حال میں وہ نماز نہ پڑھے. یعنی شلوار پہنی ہوئی ہے اور شلوار پہننے کے باوجود رداء کا ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے. ایک آدمی اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، لیکن جس کے پاس موجود ہے وہ رداء، کوئی چادر، کوئی بڑا کپڑا ضرور استعمال کرے، چاہے اوپر سے قمیص ڈال لے، قمیص کا یہ پلو یہ بھی گھٹنے تک پہنچے تو انسان کے سطر کو اچھی طرح سے چھپا لیتا ہے. اور آج کل تو وہ لنڈی لنڈی قمیضیں سلوانے کا بھی رواج آ گیا ہے، آدھی آدھی رانیں وہ ننگی ہوتی ہیں، اور یہ آدمی جب رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے سے منظر قابل دید ہوتا ہے. یعنی اسلام نے اس حد تک احتیاط بتائی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ حد درجہ احتیاط کرے. تو شلوار تنگ ترین بھی ہو، وہ بہرحال کھلی ترین پینٹ کی نسبت پھر بھی کھلی ہوتی ہے. تو شلوار کے اندر نماز پڑھنے سے منع ہے اگر اس کے اوپر کوئی قمیض، بڑی چادر، کپڑا نہیں ہے. پینٹ میں بالاولا منع ہے، پینٹ اگر کسی نے پہنی اوپر سے قمیض پہنے، شرٹ اتنی لمبی ہو جو اس کے گھٹنوں تک آ جائے تاکہ جب رکوع کرے سجدہ کرے تو ٹینشن نہ بنے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ راستے میں چلتا جا رہا ہو تو جاتے ہوئے کہ ہپس پیچھے سے نظر آتے ہیں، کون سا کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. دین اسلام اس کو لباس نہیں کہتا. سیدھی سیدھی سی باتیں کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. دین اسلام اس کو لباس قرار نہیں دیتا، نہ ہی ایسے لباس میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. پھر ذرا اس سے آگے چلیں، خواتین کے لیے، خواتین کے لیے اسلام نے لباس کو ذرا مزید بڑھایا ہے. آج کل ہماری عورتوں کا لباس مردوں کے نسبت زیادہ مختصر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وعظ کیا، فرمایا ازرۃ المؤمن الی انصاف الساقین، مومن کا ازار نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، شلوار ہو، احمد ہو، کوئی بھی چیز ہو، نصف پنڈلی پہ ہونی چاہیے. یہ اس کی اصل حد ہے. اس سے نیچے جائے گا تو تساہل ہے، اس سے اوپر آئے گا تو تشدد ہے. ہاں لیکن اگر گھٹنا ننگا نہ ہو، نصف پنڈلی سے کپڑا اوپر آ جائے، گھٹنا ننگا نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، نصف پنڈلی سے نیچے چلا جائے، تکنا نہ چھپے کوئی حرج نہیں ہے. اصل مقام اس کا نصف پنڈلی ہے. میانہ روی اعتدال وہ کیا ہے کہ شلوار نصف پنڈلی پہ ہو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ تو مرد ہیں، عورتیں کیا کریں؟ فرمایا یرخین شبرا، نصف پنڈلی ہے، اس سے ایک بالش نیچے کپڑا لٹکا ہے، نصف پنڈلی سے ایک بالش نیچے ہو ان کا کپڑا. جب ایک بالش نیچے ہوگا تو عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ مکمل طور پہ چھپ جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی حدیث ہے، مرفوعاً بھی ہے موقوفاً بھی ہے، کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت، اس کے پاس ایک دوپٹہ ہے اور ایک بڑی چادر ہے، کیا وہ اس میں نماز پڑھ لے؟ آپ صلی المرأۃ فی درع و خمار بغیر ازار، ازار نیچے سے کوئی نہیں ہے، دو کپڑے ہیں، ایک کو اس نے دوپٹہ بنا کے سر پہ لیا ہوا ہے، دوسرا اپنے جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہے، کیا نماز پڑھ لے اس حالت میں؟ فرمایا نعم پڑھ لے، لیکن کب؟ اذا کان الدرع صابغا، جب یہ چادر وسیع ہو، یغطی ظہور قدمیہا، اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو چھپا لے. ازار کپڑا اتنا زیادہ ہو کہ اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے، ٹھیک ہے پھر نماز پڑھ لے. یہ ہے عام روٹین میں عورتوں کا لباس، لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو اس سے بھی زیادہ لمبا ہو. اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بار اس کپڑا نصف پنڈلی سے نیچے لٹکائیں. فرماتے ہیں اذین کاشف، چلو گھر میں تو گزارا ہو جائے گا لیکن باہر چلتے ہوئے اگر ہوا چلی تو پردہ کھل جائے گا. فرمایا فضیرا، ایک زیرا یہ دو بارش بنتا ہے، نصف پنڈلی سے دو بارش نیچے کپڑا لٹکائیں پردہ کرنے کے لیے. یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کپڑا چونکہ انی مراتر اتنی لو گئی نہیں، میرا دامن بڑا لمبا ہے وہ گھسرتا آتا ہے، تو راستے میں عجیب و غریب قسم کی زمین ہوتی ہے، کوئی بتی وغیرہ لگ جاتی ہے، گندا پانی لگ جاتا ہے، پھر اب میں اس کو دھوتی پھروں تو میں اس کے بعد پاکیزہ مٹی آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے. فرمایا یہ جو بعد والی پاکیزہ مٹی ہے یہ اس کو پاک کر دے. یعنی لباس کے معاملے میں اس حد تک احتیاط دین اسلام نے سکھائی. اور پھر گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً فی الاسواق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش کلامی کرنے کے عادی تھے. فاحش عادت آنے کا آدمی فحش کلامی کرتا ہے، ولا متفحشاً اور تکلفاً بھی فحش کلامی نہیں کرتے تھے. ایک آدمی شریف ہوتا ہے، اس کی زبان پہ عام طور پہ گندے الفاظ نہیں ہوتے، فحش کلامی نہیں کرتا، لیکن جب وہ یاروں دوستوں میں بیٹھتا ہے وہ اس کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تکلفاً، فطرت نہیں ہے اس کی، تکلفاً شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متفحش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش بھی نہ تھے، متفحش بھی نہ تھے، ولا سخاباً فی الاسواق اور گلی کوچوں میں اونچی اونچی آواز سے بولنے والے بھی نہیں تھے. یہ نعرے بازی، ہلڑ بازی، یہ جلوس وغیرہ لوگ نکالتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے شور مچا رہے ہوتے ہیں، بیوقوف ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا، اپنا ہی گلا تھکاؤ گے. لا تخابن فی الاسواق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کی سنت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نگہبان فرشتے اس کو لکھنے والے ہیں، اس کو جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، اور پھر اپنی زبان سے ایسی بات نکالیے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اس پر پشیمانی نہ ہو. کچھ لوگ بہت زیادہ فحش کلامی کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کی عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے گیا تو اس نے بےزتی شروع کر دینی، بڑے گندی گندے الفاظ بولے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ ان اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من وضعہ الناس اتفاء فوشہ. لوگوں میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ ہے، سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جس کو لوگ صرف اس کے فحش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں، اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن سب سے برا آدمی ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے. اسی طرح لباس اور گفتگو کے علاوہ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے. فرمایا ہے مومن اہل ایمان مردوں کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کو بست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اچھا آپ یہ بتائیے کہ اچانک اگر کسی پہ نظر پڑ جائے، فرمایا اس بصر اپنی نگاہ کو پھیر لے، اگر کسی غیر محرم عورت پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو آپ نگاہ کو فوراً پھیر لیں, ان لک الاولى ولیست لک الثانیہ, پہلی نظر جو پڑ گئی اچانک اس میں تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں, لیکن اگر آپ ایک نظر کو ہی آخری نظر بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا, پھر جو اٹھ گئی سو اٹھ گئی, جو رہ گئی سو رہ گئی, نہیں سکلا کا خانی, پھر یہ دوسری آپ کے لیے جائز نہیں ہے, وہ گناہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے, زبان کا زنا باتیں کرنا ہے, کان کا زنا سننا ہے. یہ موبائل فون نے نا یہ سہولت بڑی دے دی ہے, عاشق پیکج نکالتے ہیں, نام وہ اور رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عاشقانہ پیکج ہوتے ہیں, ساری رات فری ہے لگے رہو. وہ جدید دور ہے, وہ بزرگ ماں باپ ہے جن کے ان کو پتا چلتا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کانوں کے اندر ٹوٹی سی لگائی ہوئی ہے بلوٹوتھ کی, اور وہ موبائل ہے وہ کہیں سائڈ پہ چھپایا ہوا ہے لگے ہیں, وہ ماں سمجھتی ہے شاید میری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا, وہ پاگل ہو گئی, اکیلی باتیں کرتی رہتی ہے, وہ سلسلہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. باپ کے پیچھے بیٹھی ہے موٹر سائیکل پہ, باپ کالج چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے, اب بول نہیں سکتی, میسج شروع ہے ٹکا ٹک میسج, وہ اتنا حافظہ پکا ہے زبانی, موبائل فون پکڑا ہوا ہے, دیکھ کہیں اور رہے ہیں کلاس روم کے اندر اسٹوڈینٹس ڈیسک کے نیچے وہ میسج ہو رہا ہے اور کتاب پر نظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہاتھ کا زنا ہے, یہ کان کا زنا ہے, یہ آنکھ کا زنا ہے, یہ زبان کا زنا ہے, اور فرد جو سب خزانی کا اجکدی بہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقریب کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے ظاہری فحاشی ہو سر عام یا باطنی فحاشی ہو ڈکی چھپی, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا, اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ گوارا نہیں. اسی طرح یہ ہمارے شاعر لوگ, وہ حالی نے مسدس میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے, بری بات کہنے کی اگر کچھ سزا ہے, گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے کھارے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. انہوں نے جو عشق کو اٹھایا ہے, اور یہ ہمارا اردو ادب لٹریچر نام رکھا ہوا ادب ہے, سارا ہی بے ادب, عشق سکھاتا ہے, یہ مومن خان مومن ہو گیا یا میر تقی میر ہو گیا, یہ سڑے ہوئے شعرا ہیں, جب تک بندہ ان کے وہ اشعار زبانی یاد نہ کر کے امتحان دے لے پاس نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض نامی جگہ سے گزرے تھے, صحیح مسلم حدیث ہے, ایک شاعر آ گیا, وہ کچھ شعر پڑھ رہا تھا اپنی لے میں لگا ہوا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود شیطان او امسک شیطان, اس شیطان کو پکڑو, اس کا منہ بند کرو. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لئن یمتلی جوف احدکم قیحا یریہ خیر لہ من ان یمتلی شعرا, کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کو گندی پیپ کے ساتھ بھر لے یہ بہتر ہے اس کی نسبت کے وہ اس کی اشعار یاد کرتا پھرے, فوش قسم کے اشعار یاد کرتا پھرے, اس کی نسبت بہتر ہے کہ اپنے پیٹ کو پیپ کے ساتھ بھر لے جو اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے. تو بہرحال فحاشی وہ کسی بھی نوعیت کی ہو, کسی بھی قسم کی ہو, جدید سے جدید اس کی شکل کیوں نہ بن جائے, اللہ رب العالمین کے دین میں وہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے دین اسلام نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیکم.